أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكن يمن كي في الشيخ ابن أبي زيد الخيرواني دوخي كي مقدمة رسالة بي ne wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ala al arsh istawa comme ni nga xamne non lañ ko waxe legui donc yaatal nañ sank kon ci wa huwa fawqa al arshi bi zatihi dinim ko waxe nga xamanteni manam mas'alatu fofu mas'ala fawqiya la manam le fait que mu nek ci kaw ko fawqiya donk borom samrudani ne fawqiyatu sultana la manam nek gi nek ci kaw nekuk domination la domination waye du nekuk lieu manam le fait que mu nek ci kaw du manam ni ci lieu ni ci espace ndax budé lol kon day don ko day am ay limite kon bu boba ndax boba li nga xamne mo ni ci soufum daf kay limiter ya té bu boba day don gism té bu nek gism koor lay do jamu koor jamu xërem la té lolou ak kéferul don mu ñew fi waxé ko nénen moy né ala al-arsh sawabi kon nga xamanteni moy tuddu ki masalat mais liñ wax sank danaka day mëna léral li té bokk na ci li mëna léral mais manam mbirum masalatu iswa bi du affaireu jiha manam comme ni nga xamné non la ko gaay waxé dan né ala ci moy wané né kon sunu ban ci jehatu ci kaw la ne moy tax même kuy ñaan di tal sa loxo ci kaw ki et cetera ak yeneen yi jema yiñ koy jema feddelé té bok na ci yi wone na manam mbir mi du mbirum côté du ne sunu ban xala dafa nek ci ben côté bo xamanteni dafa teunku moy comme par exemple hadith bi nga xamanteni bo ñewé ci même tafsiru a tafsirul kabir ñu tuddé kunuzul qur'an bu cheikh wa sayyid wa qurratu ayni salahuddin tijani radiyallahu anhu bind bo démé ci ayatul kursi fi mi défé wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard mu ngi indi ben hadith bo xamanteni ci ñextul hadith bi mu ngi ci sunan tirmizi abu cheikh aussi andinako ci terebu tudd al azama al imam bayhaqi aussi andinako muy wax wallazi nafsi bi yadihi hadith bu gudd la mais ndial bi dafa gudd mota numu lepp mune wallazi nafsi bi yadihi law dallaytum ahadakum bi hablin ila al ardi sufla lahabata ala allah tbaraka taala moy hadith bi ma lu ndin jikero mune thumma qala huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim mune bu fekkone fek bobu mu expliquer affaire sa asamani jurom ñaar ak lu nekk ci digeunte asaman ak moromu dadi wax aussi digeunte soufi jurom ñaar ak souf bu ne digeuntem ak moromu nga xamne li nekk digeunte asaman bu ne ak moromu mo nekk digeunte souf bu ne ak moromu muy juromi temeri at voilà doxub juromi temeri at mu dalni watna ci ki nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxam wala di nafsi bi yadi muy sun bon fano taala ne law dal laytum manam bolen wacce won ahadakum kenn ci yeen bi hablin ci boom ilal ardi sa asufla ba ci suuf ba nga xamne mom mo gëna suufé mune la habata day wacce ala allah tabaarak wa taala ci mu melni kon ala bi la utiliser wat kon li day firi manam day wone ni kon lolu du mbirum jiha mom motax ñuy wax ndax pour dara am jiha day fo kon day doon lo xamanteni limité la day doon lo xamanteni catégorie espace daf koy teunk té lolu dafa jombu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon istawa ala al-arshi feñu la go xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko feñu ci rahmaniyam motax ar-rahmanu ala al-arshi istawa lu mel non nga gis même ibn ataillah al-askandari rahimahullah ci munajatam yoy don wax nan ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arshihi fa sara al-arshu ghaiban fi rahmaniyatihi kama sarat al-awalim ghaiban fi arshihi mahaqta al-athara bil-athar wa mahawta al-aghyar bi muhyitati aflak al anwar wax ju xaw xol la mune yow ki nga xamanteni ya yemo ci sak rahmania rahmania moy yermande gi nga xamanteni ci la yermande sunu borom subhanahu wa taala bi nga xamanteni dafa daj mbolim mindefam moy dafa daj mbolim mindefam yi ndax allah ar rahman mo ci top donc ar rahman bobu dafa daj lepp donc allah ci bopam rek la moy martabatu uluhiyya moy djublu gi sunu borom subhanahu wa taala djublu bopam ar rahman nak dafa daj mbolim mindefi nga xamanteni lepp luy am ci mindefi ci rahman day am ab ci ci rahman ya gog rahim doora ñew kon motax mu ne ko ci arasham la istiwa manam la yemo ci rahman ya am gog manam ci yeen ma dem gu yaatu gog nga xamanteni dafa daj lepp mu muju même arasham gogou faddu ci bir rahmaniyam gog manam faddu ci bir rahmaniyam gog nga xamanteni don ghaib ci bir rahmaniyeg comme ni nga xamné non la awalim yep manam moy minde fi nek te mbolé monde ni nekke ghaib ngir ci bir arasham gi ngir manam le fait que aras gi nim ko comme wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ni nga xamanteni non la ko gëna yaato ni nga xamne non la ko gëna magge nga xamanteni li bokay comparer ak lele du dara naka non aras bokay comparer bokay xol ci bir rahman yegi danaka daga nan wala day fad day fad dot mam comme lu melni ben pep ci bir sahara xam nga danaka da nga nan doko sama na distingue doko mana gis day faddu mune da nga disparaître mbolé mi nga xamné ay jéxit la ci ay jéxit manam mahaqtal asar bil asar manam asar yi nga xamanteni manam lu ci gëna djégé yi nga xamanteni ci walu khalq la day jéx ci yi nga xamanteni ci walu amru la li nga xamne ci walu amru la day jeex ci nga xamne dafa aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa mahawta te far nga al aghyar aghyar moy les altérités manam lepp lo xamanteni dafa bokul ak sunu borom subhanahu wa ta'ala bi muhitati ci océan yi aflak moy ngay tuduti nan la ko meuna sphère voilà isferi al anwar leri nga xamanteni manam mbollem lu sunu won subhanahu wa ta'ala day mujj far bu fekkene dañu xol leri sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamanteni manam sunu borom subhanahu wa ta'ala bu la wunyile ba nga gis leram gi nga xamanteni mom lay feñu day mujj doto man do gis lutum mom subhanahu wa ta'ala kon da ngay gis ni yoy yep ay xéetu feñu la yo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala donc daf kay feñu yemandel jo xamanteni sunu borom manam le fait que ñoo comme nim ne wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard nga xamanteni kon samawati wal ard yépp dañuy dugg ci bir fofu té ci kaw fofu ar-rahman la ci manifesté wu kon lool day wone manam daj gi nga xamanteni yermandem gogu moy rahman yegi non la dajé mbolém mindefi subhanahu wa ta'ala kon mom alhamdulillah rabbil alamin rek nañ ci tu mune wa ala al mulki te ci kaw nguur gi ikhtawa la lakh manam ne mbol ndax buñuy wax mulk moy mbollem manam monde bi asaman yek souf yek yoy yep yi mulku la bok malakut nak moy mulk moy nguram gu feñ malakun moy nguram gu neubu gi xol ci yek wal me mbalu xol yek yoy lol côté malakut lañ bok côté malakut yoy nga xamanteni ay monde yu subtil lañ kon laqna lol lepp wala huté ñel nako al asma turiya al husna ye gën rafet wa sifat ak melay al ala ye gëna kawé ndax lepp luñu askana lu sunu borom subhanahu wa ta'ala day doon lu rafet budé ci tour yi budé ci melo yi day doon lo xamanteni day kawé go xamanteni day jom ñukay dëndalek len day jom ñu koy dëndul ak lén dul lool mune lam yazal dañul manam lam yazal moy comme li wolof nan boy xol tafsiru ki bobu alaji mujib job bi nek ci ki archive.org non ngey viré firi bu ki ne bu sa xaram me bu ki sax manam azal moy naka jek wa kon mune lam yazal moy naka jek da ma sene naka jek hein naka jek bi jami'a sifatihi ci mbolem melomi wa asma'ihi ak turami legi fi aussi manam boy xol manam ne melo nga xamanteni sunu bon fanta la dok melo mbolem melomi ak nimu tudde mbolem turami lolou masta daj manam moy asma' ak sifati aussi do len manam do len outel limite ci côté bobu ci côté temps ak ak yu demé non legi nak xam nga bo xolé ci asma' ak sifati di nga gis yo xam day melni lo xamne dafa aju ci minde fi par exemple xam nga lu melni turu sun barhan taala as-sabur nga xamne niñ ko firé ba demé même ba ci tafsir salahuddin radiyallahu anhu nga xamanteni moy manam suñu borom muñ gi nga xamanteni mom lay muñ ci to manam to bakkar yi nga xamanteni jaamam yi dañ koy def ak ñi nga xamne dañ koy wedd yeufuri kay wedd ak lu nañu di ko wax mu daldi tudd asabur manam pour muñ lool lepp muña kon bi mais xam nga kon lool legi buñ demé bar par exemple yamal xiyam taxaw xam nga yoyep amatul yoyep amatul kon mu melni kon atti tour bi manam muñ gimi muñ ci ay bakkar ay jaam ak etc day gis ni atté bobu dota am motax fofu pour nga comprendre fo nga delou wat ci manam nit yalla yi radiyallahu ajmai li nga xamanteni non lañuy léralé masalé yi surtout asma yi ak sifati moy né manam asma yi ak sifati dañuy am ñaari manam day am ñaari face day am face go xamanteni mom mo djublu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala moy le fait que sunu borom subhanahu wa ta'ala melawoko lolou ben face la am face bo xamanteni day djublu ci minde fi moy le fait que muy am effet ci minde fi buñ né khalikh le fait que par exemple mu bind khalaqa samawati wal ard nangam wéku nga xamanteni daf ko wéku ci minde fi buñ né razzaq le fait que muy wërsegal minde fi etc badi'u samawati wal ard lu melni sabur bob buñ né ghafur wala ghaffar le fait que muy djegal ay minde fi lay djegal donc etc kon moy asma' ak sifati dañu am ñaari face ñam ñaari côté ben face bi moy bi nga xamanteni moy djublu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala le fait que sunu borom subhanahu wa ta'ala meloko lolu du sopiku té atem du dañ day sax mo am face bi nga xamné nak mom moy djublu ci minde fi lolu du jour manam saxuk atem day aju ci saxuk minde fi yoy té it manam jëf gi nga xamanteni manam moy jëfu tour bobu nga xamanteni ci jëf joju le tour bi dundé par exemple buñ né sabour gog nga xamanteni manam ñi kay wéd ñi wéd suñu borom taala ñi kay wax lu xamanteni lu ñaaw ñi kay askanel ay dopp ak yu démé non kon da ngay gis né manam aji bi nga xamanteni wala djublu gi nga xamni tour bi daf kay djublu ci minde fi ci walu bobu la kon loolu bu dañé moy né atté bobu ci bopam day daj waye du té melowo bi nga xamni mom la melowo tour bi kon moy face bi nga xamni mom la tour bi di jëmé ci sun bon frontal la lool du dañ té du sopiku lool moy azali kon bobu ngay gissé azali non nga ko mëna déggé motax nit yalla ñu leen sun bon frontal la fayal parce que ñom rek ñolé expliquer affaire yi ba nga man ko comprendre compréhension bo xamni day jup té du am ay contradiction do am ay contradictions do am ay incohérences donc en fait asma husna fornal en fait day jëm ci mom manam ki jëfënte ci minde fi ak yoy waaw dañ xolé asma husna parce que bu né ki bi non asma moy touri husna moy ki non waaw asma sifat ak sifat waaw mais pour différencier ñal parce que bu né asma husna moy 99 touri par exemple waaw asma husna légui pour différencier yan moy ci asma ak ki sifay wa xam nga asma yep ci ay sifat lañ len xare ci ay sifat lañ len xare par exemple ar-razzaq ci le fait que mu melo wërsega aussi ci lañ etc buñ né as-sami' moy comme ni gis ci tawhid buñ ni ngay jox ko maami ak maanawiya donc boy xol donc ginaa ye nak danaka boy xol yépp day dugaat ci biir 20 yoy ñi jang ci biir tawhid mais da ngay gis né da ngay saxalal sunu bon santa la as-sam'u saxalal ko kawnuhu sami'an mais da ngay gis né loolu day xaré manam tour yi dañuy xaré ci melo yi melo mais melo yi nga xamanteni su mom ci bopam daf ko melo tour wi moy le fait que manam nek gi mu nek diko melowo après ci lañ koy joxe tour sangam motax ñu nan kaunuhu qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman etc donc lool la mais ci li ñuy wax ni danaka bo ñaari ñom ñoo ci yam legi nak mom yi ka soop ci ay asmaam la ne al asmaul husna lahul asmaul husna ñu ne comme 99 comme hadith bu nga xamanteni ñong na ci donc lim ay tour donc mais boy xol manam boy tour yoy yeb da ngay gis ni toujours dañuy genn ci dañuy xaré ci melo motax dañ nan al asma wa sifat souvent dañ leen di bolé te boy xol danaka boy xol asma yeb dañuy dugg ci ay sifat motax da ngay gis yenn asma yi dañ nan yi asma wu jalal la manam yi wone majesté sunu borom subhanahu wa ta'ala al qahhar الله قاهر فوق عباده المتكبر الجبار المنتقم اي اسماء جلال جلال صفه لا مي اسماء يوي داني ديلو سي صفه بوب اي اسماء خن لا نال اسماء جمال الرزاق وهب الجواد دونك يوي ييب الغفار داني ديلو سي جمال تي جمال بوب صفه لا دونك فوالا mara me dañ nan asma wa sifat comme ça bolé ni légui fi nak li ñuy wax moy manam ñu xamné manam toujours asma gogou ñun rapport bi nga xamanteni mom lañ am ak mom manam ndax asma yi aussi dañuy manifester wu ci nit ñi moy ki nga xamanteni par exemple dafa djéggulu sun borou subhanahu wa ta'ala manifester wu ci mom ci turum bi nga xamanteni mom moy ghafar par exemple djéggal ko wala tawwab at-taib nga gis ne tawab donc et cetera ki sa course raza wala donc walu bobu nga xamanteni dafa aju ci minde fi nga xamanteni dañu sos mo meuna am ki yoy mo meuna am leg wala dar nafi'un bi jëm ci ki leg bi neub leg bi feñ mani'u mu'ti waxtu bi nga xamne mu ngi jox ki moy turu mani'u bi dafa neub ndax ñaari manam manew moy ki téré ki baña jox al muati moy ki jox manam moment bi mi jox par exemple tel individu bobu turu muati bi moy feñ ci jëflante bi mi jëflante ak mom turu manew bi neub waxtu bi mi ko joxol turu manew moy feñ turu muati bi neub donc lool moy ci aspect bi nga xamanteni manam ci ñaari aspect bi nga xamné dafa aju ci minde fi xamna minde fi dañ ci jëfënte mom am aspect bi nga xamne nak mom mo aju sunu borom subhanahu la muy melo gi ko melo lool nak mom moy mi nga xamanteni azali la du soppiku du dañ etc bam yalla ni yalla fayal cheikh salahuddin radiyallahu anhu parce que li ni man ci mom la kay doora comprendre parce que mudi ta'ala jombna ta'ala kawena mais ci sensu jombna an takuna muy nek sifatuhu ay melo makhluqatan di don luñu bind subhanahu wa ta'ala wa asma'uhu ak ay surum muhdasatan di don luñu sos moy kon ni expliquer manam le fait que mu don asma'uhu le fait que mu don sifatuhu kon moy adi nga xamanteni mom la adi ci mom tuddu gi mu ko tuddu ak melo gi mu ko melo kan lol man ta don lo xamanteni luñu bindal man ta don lo xamanteni muhdasala mune kallama waxnak musa sayyidina musa ala nabina wa alayhi salatu wa salam bi kalamihi ci waxam allazi gi nga xamanteni huwa mom sifatu melo zatihi melo jëmmam la khalqun du mindef min khalqihi ci mindefam manam waxam mo xam muy wax bi nga xamanteni mom la wax ak sayyidina Musa alayhi salam mo xam muy comme tire yi nga xamanteni mom la wacc lu melni alquran donc yoyé melom la yo xamanteni aussi ay melo ay azali lañ manam nga xamanteni naka jek li nga xamanteni mom la wax sank lam yezal di mom mo ci continuer mom mo ci continuer moy li nga xamanteni toujours mom mo ci aju ci ci mom boudé par exemple xam nga lu melni alcorane ñun téré bi ni xam nga boudé téré bi ni li ni dafa sosu ni ni dafa sosu waye lamuy tektélé li melaw suñu borom subhanahu wa ta'ala lool mu may azali mom may azali gaay nak lay boné téré bi sax dafa sosu légui ñu takfir la yaakaar né da ngay wax la mu'tazili waxon né ki makhluk alors que lool bokul moy par exemple bu may wax alcorane ni jëmmé xaraf yi ngay dégg sawtu bi ngay dégg lolu voilà lolu ci man mi nga xamanteni dama sosu li jige mais limi tek tele voilà lolu nak mom moy mel sun bon subhanahu wa ta'ala mel sun bon mune kon du mindeef ci mindeef mi kon pour wouté ak mu'tazilay amna mu'tazilay de ñom newuñu won alcorane du wax suñu borom dañ jëmon alcorane wax suñu borom la mais mindeef la mindeef la ñapane mindeef la mais suñu borom xanta Allah mom moko sos don té lol wouté ak li nga xamanteni moy li nga xamanteni mom la ahlus sunna ki légi ñu jëk ñe nak manam nek amna ci ño xamanteni manam nek di discuter ci manam est ce que xaraf bi buma ko waxe ak yu démé non léla dañ manam dañ ko danteré ndax di wax naan ñen ñi di ci wax bid'a la wala yu démé non ku melni imam ahmad don na taral ci lu mel non mais téki wul né dañ jappu né manam keuyit yi ci bopam mom moy ki mais nak li aussi dañ kay téral gepuk téral ngir limi tektale da nga gis alcorane mushaf bi bokay dé da ngay japp et cetera kon wata jallate feñuna lil jabali ñeel montagne ba fasara mu dadi mujju dakkan di mab min jalalihi ngir magu sunu borom subhanahu wa ta'ala té lol ab tajalli la ab tajalli la bo xamanteni comme ni xamna la ko waxe tajalli ci jalal gi la ci jalal gi mune wa anna alqur'ana ak ne alquran muy wax sunu borom fantala kalamullah kon waxu sunu borom la waxu bur yalla la subhanahu wa ta'ala comme ni xamne mom lañ wax legi manam alquran ñom moy melo mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mune laysa nekul bi makhluqin dimindef fayabida bamuy dañ moy ne alquran du dañ da fi mësa nek da fi mësa nek kon du nekul lo xamanteni luy dañ la wala sifata te nekul di melo li makhluqin ñel mindefit fayan fada muy jeex moy ne fimne nit ki bu mokalon alquran dadi faatu sax alquran di jeex de ta alquran di jeex parce que ki jang na manam alquran li nga xamanteni mom moy tektal alquran mu nek ci xolam nangam ak et cetera mais lolou manam limu li nga xamanteni mom la doon jang ak diko wax donc moy li nga xamanteni moy tektale melaw sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne moy wax sunu borom subhanahu wa ta'ala day wax joju doon lo xamanteni lu sax la imne bu moko bindone fi effacer ko mbind mi la effacer li ma effacer mom lu sosu la waye lam non tektale sosu na ta gay leg dañuy débattre ci yo xamne danaka ay ki de mot rek la ay divergence yo xamanteni ci mot rek la mu ngi melni ma bindone ci souf Allah man ma bind turum bind bi mako bind lu sosu la mais buma ko effacer teewon borom mom mu ngi na ta jarul xolo bu beuy kana ci min waaw bi après ci mu ngi wax ci qadar dogal kon xamna dañuy am fi inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.